Marike mbo na luli yoe Senganga nyonso yo lingi mama Atalo pango enga na kusumba Voiture enga na kupesa Sensation d'amour, chérie, sans toi je ne suis que nu. Ma beauté, Maria, ma beauté, Kemoe. Na bete liba mula, banka ke liba na koluka na mona yoe. Na simba ata ko simba ya mbamba. Na yoka sensation d'amour, chérie, sans toi je ne suis que nu. Ma beauté, Maria, ma beauté, Kemoe. Denge bako salaka ya bango amu na se ya mayu Nanya zanga bolingo atomora mosapi atabangisi ya mayi bako linga anaka Tuna komanda kuso ayebi La vie abangisi na se ya mayi Denge bako salaka ya bango amu na se ya mayu Denge bako salaka ya bango amu na se ya mayu